مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية اللہ نور السماوات یہاں سے قیام دعوی توحید اور مقصد کیا ہے اللہ نور السماوات اللہ ہی روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی یہاں پر ذرا توجہ سے سنو اس آیت کے کئی توجیحات کی گئی اللہ حضور سماوات کی یہاں پر دو مطلب میں عرض کروں گا پہلا مطلب پہلے ذرا ترجمہ دیکھ لو پھر دو مطلب اللہ حضور سماوات والارض اللہ ہی ہے روشنی آسمانوں اور زمین کی مثل نور ہی حال اس کے نور کا حال اس کے نور کا مشکات جیسے مشکات تاک ہو فیہا مصباح اس تاک میں مصباح چراغ ہو مصباح چراغ ہو المصباح ہو اور چراغ ہو فی زجاجت شیشے میں الزجاجت ہو اور شیشہ کأنہا کوکبن گویا کہ وہ ستارہ ہے دریون چمکنے والا یوکادو جلایا جاتا ہے من شجراتن درخت یعنی درخت کے تیل ایسا درخت جو مبارک ہے برکت دیا گیا ہے زیتون یعنی زیتون لا شرقی بلا غربی نہ شرقی نہ غربی جگہ تو زیتوہا قریب ہے کہ تیل اس کا یوزی ہو اور روشن ہو جائے اگرچہ لم تم سس ہو نارن اگرچہ نہ لگے اس کو آگ اور اگر آگ لگ جائے نور علا نور تو پھر تو روشنی ہی روشنی ہے یا دل اللہ سے نور ہی اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کے لیے من یشا جس کے لیے چاہے فیضرب اللہ الامثال اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس واسطے لوگوں کے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا اب ذرا سمجھو اس سے مراد کیا ہے اس پر اہل تشیع کی دو تقریریں ہیں اہل سنت کی بھی متعدد ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اپنی تقریر کریں گے اہل تشیع کی ایسے کب چاہتے ہیں کوئی انہوں نے جو تقریریں کی وہ سمجھ خود بھی نہیں سکے کہ تقریر کیا ہے کبھی کہتے ہیں اہل تشیع کہ مشکات سے مراد عبد المطلب ہے اور مصباح سے مراد یہ عبداللہ ہے زجاجہ سے مراد عبداللہ ہے اور مصباح سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آگے تقریر کیا ہے ان کے اماموں کو بھی پتہ نہیں تدبیر کیسے بنی اور دوسری کہا کہ یہ مشکات سے مراد علی پاک ہے مشکات ہے اور زجاجہ سے مراد حضرت حسین ہے اور مصباح سے مراد بارہ امام ہے جی ان کو بہت طرح تدبیر کیا ہے آگے کیا ہے آگے کیا کیسے تدبیر دو گے یہاں تک کہہ کر سارے چھٹی کر گئے اب ذرا بات سمجھ لیجیے ایک توجیہ بالکل آسان ہے، پہلے میں وہ کر رہا ہوں توجہ میری طرف رہے. پہلی توجیہ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. مراد کیا ہے؟ آسمانوں زمین میں جو چہل پہل ہے اور آسمانوں زمین میں جو نظام ہے چوتھا قمر میں، اللہ نور اللہ ہی کی کارسازی ہے، اللہ ہی کا تصرف ہے. آسمان و زمین اللہ نور ہے روشنی ہے، مطلب کیا؟ آسمان و زمین میں جو نظام چل رہا ہے اس سارے میں اللہ ہی کی کارسازی ہے، اللہ ہی کا تصرف ہے. کسی کو صوفیہ بولتے ہیں کہ یہ سارا نظام عالم اللہ کی تجلیات میں سے ایک ادنا سی اللہ تعالی کی تجلی ہے. پورا جہان پورا نظام عالم تجلیات ربانی میں سے ایک ادنا سی جھلک اور ادنا سی تجلی ہے. مطلب یہ ہے اس آسمان و زمین کا سارا نظام، آسمان و زمین کی ساری چیل پیل رونق، یہ سب اللہ ہی کی کارسازی ہے اور اللہ ہی کا تصرف ہے. مثل نور ہی کیا مطلب؟ فرمایا اس کی کارسازی، اس کا تصرف ظاہر ہونے کی مثال سنو. مطلب یہ ہے اللہ تعالی کی کارسازی کا ہونا، اس کے تصرف کا جہان میں چلنا، وہ اتنا واضح اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اور کوئی ضدی ہو تو وہ آکڑے. ورنہ اس کائنات کا ہر پتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے. وجود انسانی کا ہر عضو، حیوانات کا ہر گوشہ، نباتات و جمادات کا ہر فرد و صنف اس بات کو پکار پکار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا، ہم میں تصرف کرنے والا اللہ اور ہم میں کارسازی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کارسازی ایسی باتیں ہے مثل نور ہی، اللہ کا متصرف ہونا اتنا کھلا اور صاف ہے کہ اس کی مثال سنو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ نور السماوات کا معنی میں نے کیا کیا؟ اللہ ہی روشنی ہے. مراد کیا ہے؟ زمین آسمان کی ہر چیز میں اللہ کی کیا ہے؟ کارسازی، اللہ تعالیٰ کا تصرف وہ ہے. اور مثل نور ہی میں اس تصرف باری اور کارسازی الہی کی وضوع اور شفافیت کی مثال ہے. اور مثال دی جا رہی ہے کہ وہ اتنی واضح اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کارسازی کہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہر چیز اس پر شاہد ہے اور ہر آدمی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو حرکت، جو سکون، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کارسازی کا ایک کرشمہ ہے. اور تجلیات الہی میں سے ایک ادنا سی تجلی ہے. اب دیکھو فرمایا مثال اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے اللہ تعالیٰ کی کارسازی کہ مثل نور ہی کا مشکات ہے. اس کے نور کی مثال، نور کی مثال کا کیا مطلب؟ جہان میں اس کے تصرف اور کارسازی میں وحدانیت کی مثال وہ یہ ہے کہ مشکات تاکچہ ہو. اب وہ مثال آئے گی. مثال سے مقصد کیا ہے؟ وضو کارسازی الہی، اللہ کی کارسازی کا وضو بیان کرنا، شفافیت بیان کرنا، وہ مراد ہے. اب سمجھو فرمایا جیسے مشکات ہو، تاکچہ ہو. وہ صوفی صاحب سو رہے ہیں، جاگ کے بیٹھ گئی. سندھی ٹوپی والا بزرگ، ہاں بھائی میری نظریں ادھر آ رہی ہے. ہاں بھائی جاگ کے بیٹھو، ابھی چھٹی اس لیے کی ہے کہ یہ آزاد سمجھ نہیں ہے. اچھا بھائی، مشکات، مشکات کے اندر سجادہ، سجادہ کے اندر بتبا کیا کہہ رہا ہوں؟ مشکات کے اندر سجاجہ جس کو کہتے ہیں شفاف شیشے کو، اور سجاجہ کے اندر بتبا چراغ، اور چراغ میں تیل خالص زیتون کا، اور زیتون کا درخت کو جو کمال درجے کا ہے جس میں نقص نہیں. اب سمجھو یہ بات، یہ مثال کا مقصد ہے کارسازی الہیہ کے وضوح کو بیان کرنا. یہ جی مسئلہ اتنا واضح ہے کہ کارساز اتنا ہے کیسے، جیسے مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں جو دیوے ہوتے ہیں نا، دیے یہ ان کو دیوار کے اندر سوراخ نکالتے اور دیوار میں رکھتے تھے، آج دیہاتوں میں ایسے، اس کو کہتے ہیں مشکار ساکشا. اب سمجھ لیے بات کیوں، یہ ساری روشنی کی تیزی کے لیے انتظام ہے. یہ سارا بتایا جا رہا ہے کہ روشنی اتنی تیز روشنی کے جیسے فیفا نہیں، کسی طرح کار سازے ملائی میں بھی فیفا نہیں. بتانا یہ ہوتا ہے اب روشنی کی تیزی کو بڑھایا گیا، اور وہ کیسے، ویسے اگر دیا ہو روشنی ہوگی، لیکن اگر دیا ساکچے میں ہو تو روشنی زیادہ ہوگی، تیز ہوگی. یہ صرف ساکچہ میں ہو ایک وہ روشنی ہے، وہ دیا کس میں ہو شیشے میں. تو شیشے میں روشنی اور زیادہ تیز ہوگی، اور وہ چراغ جو ہے وہ اگر مٹی کے تیل سے ہو یا کسی اور تیل سے ہو، تو سرسوں کے تیل سے ہو یا کوئی اور تیل سے جلے تو اتنا خاص روشنی نہیں ہوتی، اس میں دھواں ہوتا ہے. فرمایا وہ چراغ جو ہے وہ چراغ جلا ہے زیتون کے تیل سے، تو اور تیز روشنی، اور زیتون کا درخت جو ہے وہ دو وجہ سے اس میں نقص آتا ہے، ایک سائے کی وجہ سے سایہ، اور دوسرا اس کے دوسرے درختوں کے قرب کی وجہ سے. اگر قرب ہونا، آج بھی آپ دیکھیں اگر جہاں درخت ہوتے ہیں وہاں فصلیں نہیں ہوتی، نیچے درختوں کے نیچے فصل نہیں ہوگی، تو قریب جوار کی وجہ سے بھی اسے نقصان پہنچتا ہے. اس لیے فرمایا کہ زیتون کا بھی ایسا درخت کا تیل جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، مطلب کیا ہے، شرقی ہو یا غربی ہو تو ایک وقت اس پہ سایہ پڑتا ہے، جب سایہ پڑتا ہے تو اس میں خرابی آتی ہے، وہ تیل خالص نہیں ہوتا. اور زیتون کا خالص تیل شام کے ایریا میں ہے، اور وہاں پر واقعی ان حضرات سے اگر پوچھے تو خالص زیتون کا تیل وہ ہوتا ہے جس میں نہ اس پر نہ صبح سایہ پڑے نہ شام کو سایہ پڑے، دھوپ بتی دھوپ میں رہے، وہ خالص تیل ہے. آپ فرمایا اب ذرا خیال کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چراغ ہو جسال مسال نور ہی، اور وہ چراغ بھی کیسے تیل سے ہو، مٹی کے تیل کا چراغ نہ ہو، یا زیتون نقص والی پاکستانی دو نمبر یہ بھی نہ ہو، بلکہ زیتون بھی وہ ہو نہ شرقی کنارے سے نہ غربی، جو عین وقت میدان میں ہو، صبح بھی دھوپ لگے شام کو بھی دھوپ لگے، وہ خالص تیل ہو اس چراغ میں. چراغ ہو کس میں، شیشے میں سجاجا، اور شیشہ ہو کس میں، تاکچے میں. فرمایا اس کے روشنی میں کوئی دھواں ہوگا، اس کی روشنی میں کوئی اندھیرا ہوگا، وہ روشنی جس طرح بالکل کھری روشنی ہے اور اس روشنی میں ملاوٹ کوئی نہیں اور وہ روشنی بالکل واضح ہے، اسی طرح اس جہان میں متصرف ہونے اور کارساز ہونے میں، میرے کارساز ہونے میں بھی کوئی صفا نہیں، جس طرح اس چراغ کی روشنی لاتے ہیں، اس طرح طرح کائنات کے میں اللہ کا تصرف واضح ہے. ہر چیز سے یہ آواز آتی ہے کہ متصرف صرف اللہ ہے، جس طرح وہاں دھوئیں کی امیزش نہیں، ظلمت کی امیزش نہیں، وہ اس کی روشنی میں کوئی عیب نہیں، کوئی واضح روشنی ہے، کسی کو کوئی شک نہیں، کسی طرح مسل نور ہی، میرے تصرف اور کارسازی کا مسئلہ بھی کسی طرح واضح ہے. کوئی جدی شک کرے تو کرے، کوئی جدی عیب لگائے تو لگائے، کوئی جدی ڈھونڈے بات علاج کرے تو کرے، جس طرح اس چراغ دھواں سے خالی ہے اسی طرح میری چار سازی کی شک اور صبح سے خالی ہے، بالکل بات یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ماتا نور ہی کمک کا دے، پھر کہہ رہا ہوں مختصر، اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات، معنی کہ اللہ ہی روشنی ہے، آسمانوں اور زمین کی رونق ہے روشنی، مراد کیا ہے؟ آسمان و زمین میں کار ساز، مشکل کشا، حاجت روا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے، متصرف ہونا یہ اللہ کی ذات کا کام ہے، مطلب آسمان و زمین کی آبادی، اس کی رونقیں، اس کے نور، اس کی چمک دمک، یہ ساری اگر ہے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ اس میں متصرف ہے، اللہ اس میں کار ساز ہے اور کوئی نہیں، وہ اکیلا کار ساز ہے، اور اگر اس کو یہ جو مسئلہ ہے اللہ کی کار سازی والا، اللہ نور السماوات والا مسئلہ، یہ اتنا واضح مسئلہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں، بالکل صاف شفاف مسئلہ ہے، کوئی جتنی نہ مانے تو نہ مانے، ورنہ جد اگر چھوڑ دے یہ اس روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے جو خالق تیز ترین روشنی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی کارسازی اس روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے، اور تیزی روشنی میں زیادہ شدت ہے، مطلب ہے جیسا کہ سب سے زیادہ روشنی کس کی؟ وہ چراغ جو جلایا گیا وہ خالق زیتون کے تیل سے، زیتون میں بھی نقص نہ ہو، شرقی غربی سائے پڑوس کسی طرح کا نقص نہ ہو، اور وہ چراغ بھی میدان میں نہیں اور اکیلا نہیں، وہ چراغ ہو سجادہ، اور سجادہ بھی شیشہ بھی بنا کاننا ہو تو کب ان سرخیوں، وہ شیشہ بھی صاف ہو، اس میں بھی کوئی محل کچہل نہ ہو، چمکنے والا شیشہ، اور شیشہ رکھ دیا جائے کاٹتا میں، تو فرمایا جیسے اس چراغ کی روشنی میں کوئی صفا نہیں، کوئی دھواں نہیں، کسی ظلمت کا نام و نشان نہیں، کسی طرح اس کائنات میں میرے کار ساز ہونے میں بھی کوئی خفا نہیں، کوئی ظلمت نہیں، اور کوئی بام کی گنجائش نہیں، اب جس نے شک کرے گا وہ جو بد فطرت ہو اور بد مزاج ہو، سمجھ آ گئی یہ بات؟ اصل مثال یہ ہے، اور یہ آسان توجیہ ہے، اور جس توجیہ پر کوئی دوسری توجیہ ہم کہتے ہیں بنی نہیں سکتی، اصل بات یہ ہے کہ دوسری تعبیر ہو سکتی ہے، دوسری تعبیر اب وہ سمجھو دوسری تقریر یا تعبیر محال ہے، یہ تو سمجھ آ گئی ہے، جیسے کہتے ہیں یہ آیت مشکل ہے، ہم کہتے ہیں یہ آیت تو بالکل آسان ہے، مشکل کہاں ہے؟ مشکل سب بنتی ہے کہ حسین مراد لیں تو علی مراد لیں، آگے جڑتی نہیں، اور اگر یہ مراد لے تو آگے دیکھ لو، آگے دیکھ لو، اللہ تعالی کی کارسازی ویسے بھی باتیں ہیں، اگر اس کو قرآن والی آگ نہ بھی لگے، وہ عقل کا مسئلہ تھا نا، عقل سے بھی اللہ تعالی کی کارسازی باتیں تھی، اور اگر اوپر قرآن کی آگ لگ جائے، دلائل کی آگ لگ جائے، تو پھر تو نور نہ دور، پھر تو ایک ویسے باتیں ہیں، اور اوپر نور قرآن اللہ آ گیا، نور پر نور ہے، نور اللہ نور ہے، آگے یا جلّہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جس کو چاہے، یہ وہی نور ہے، وہی کارسازی، اللہ نور السماوات والارض، دوسری تو جی جی دوستوں بزرگوں وہ مفسرین نے کی، بولتے ہو نہیں تو جان تو نہیں چھوڑ گی، پورا دور ان جگہ ختم کریں گے، جلدی بولو تو آپ جلدی ختم ہو جائے گی، دو چار ایسے ہیں بس، اب ذرا خیال کرو، تو وہاں پر اللہ نور السماوات، مراد ہے اللہ مدبر السماوات، اللہ مدبر السماوات والارض، اللہ ہی مدبر ہے، اللہ روشن کرنے والا ہے، اللہ مدبر ہے، آسمانوں اور زمین کا سارا نظام چلانے والا اللہ اور سب رونقیں لگانے والا اللہ، اللہ حضور السماوات والارض مثل نور ہی، فرمایا اس کے نور کی مثال یہ ہے، حال یہ ہے، اب سمجھو کوئی چار چیزیں، چار چیزیں کیا؟ مشکات، الزجاجہ، المصباح، السیر، کتنی چیزیں؟ چار. اب تشبیہ دے گئی کہ مشکات سے مراد ہے بدن انسان، انسان کا بدن، اور زجاجہ سے مراد ہے صدر، زجاجہ سے مراد کیا ہے؟ صدر، اور مصباح سے مراد ہے قلب، دل، مصباح سے مراد کیا ہے؟ دل، اور وہ جو زیت ہے، زیت، اس زیت سے مراد ہے نور فطرت، اس زیت سے مراد، تیل سے مراد کیا ہے؟ نور فطرت، پوری فطرت کی وضاحت کر چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں یہ کتنی چیزیں آئیں؟ چار. نمبر ایک کیا؟ مشکات، مشکات سے مراد بدن انسان. نمبر دو زجاجہ، زجاجہ سے مراد صدر انسان. یہ بھی کہے گا میں دورہ پڑ کے بھی جاؤں. زجاجہ سے مراد کیا ہے؟ صدر انسان. تیسری چیز کیا ہے؟ مصباح، مصباح سے مراد دل. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ زید، وہ زید کیا ہے؟ فطرت والا نور، نور فطرت وہ زید ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ نور السماوات، اللہ ہے منور، اللہ تعالی ہے مدبر آسمان و زمین میں، اور اس کا نور اتنا واضح ہے کہ ہر فطرت سلیمہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. مثل نور ہی، ہر فطرت سلیمہ اس نور کو قبول کرنے کے لیے تیار. کیسے؟ فرمایا دیکھو، جیسے ایک مشکات، مشکات میں زجاجہ، بدن انسان، بدن انسان میں سینہ، اور زجاجہ میں مصباح، اس سینہ کے اندر دل، اور وہاں پر جو مصباح ہے اس میں تیل خالص ہے نور کا، جہاں تیل ہے نور فطرت کا، نور فطرت کا تیل ہے. اب یہ انسان کی فطرت کتنی کامل تھی، اور وہ وضو اتنا واضح تھا، وضو تام تھا، کہ اگر نبی نہ آتے اور دلائل نہ ہوتے تو جو فطرت صحیحہ سلیمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچان لیتی، اور وہ نور فطرت سے اللہ کے تدبیر اور تصرف کو فطرت سے ہی معلوم کر لیتا. ادھر سے یہ جکات و دیتو ہا یوتی قریب ہے کہ جیسے ایسے تیل خود بخود روشن ہو جائے، اسی طرح اس کی فطرت خود توحید الہی معلوم کر لیتی. لیکن اللہ نے اس اوپر سے بھیجا قرآن، اور جب قرآن آیا وہ پہلے بھی نور فطرت موجود تھا، اوپر سے قرآن کی آگ لگ گئی تو اب بن گیا نور علی نور، روشنی پر روشنی. اب یہ خدا کو معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہ رہی. تعبیریں دو ہیں، محال دیکھ ہے، پہلی آسان تعبیر ہے، دوسری تھوڑی سستی بھی ہے. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہمارے نزدیک یہی معنی ہے اس کا. باقی جتنی چیزیں ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ یدبر الامر فیہما، اور ابن عباس اور مجاہد کی تفسیر ہے، بیان دعویٰ ماساد اللہ ہے، مثل نور ہی، حال اس کے نور کا، کمشکات جیسے تاکچہ ہو، فیہا مصباح اس میں روش، اس میں چراغ، المصباح ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں روشنی کی شدت اور تیزی کی بیان کی جا رہی ہے. المصباح ہو فی زجاجہ، مصباح ہو شیشہ میں، اور شیشہ بھی میلا کچیلا نہ ہو. الزجاجہ تو کاننا کو کبن دریل، اور وہ جو شیشہ ہے وہ بالکل صاف شفاف چمکنے والے تارے کی طرح، یو کا تو من شجرا، اور وہ جلایا بھی جائے کتنے مٹی کے تیل سے نہیں، یا ڈیزل پٹرول سے نہیں، زیتون کے تیل سے جو خالص تیز ہوتا ہے روشنی میں، مبارک دن زیتونہ دن، مبارک یعنی زیتون شجرہ مبارکہ، مراد اس سے زیتون ہے، لا شرقیہ بلا غربیہ، زیتون کا بھی خالص تیل ہو، عیب والی زیتون بھی نہ ہو، جو صبح و شام جس پہ روشنی پڑتی ہے وہ ہو، وہ قریب ہے کہ اس کا زیت خود بخود روشن ہو جائے اگر کہ اس کو نار نہ بھی پہنچے، وہ دورے فطرت سے خدا کو معلوم کر لے اگر کہ قرآن نہ بھی سنے یہ، لیکن جب قرآن کی آگ لگ گئی تو نور اعلی نور، ہم تو روشنی ہی روشنی، نور اعلی نور ہوا ہے نہیں ہوا، نور اعلی نور، پھر تو ایک روشنی فطرت والی اور دوسری روشنی قرآن والی، نور پر نور آ گیا، یا حد اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی طرف اس کو چاہے، بجت رب اللہ الامثال بیان کرتا ہے اللہ مثالیں للناس لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اور دیکھو خدا نے کیسی خوبصورت مثال بیان کی، مولوی بھی مثالیں بیان کرتا ہے خدا بھی، اللہ فرماتے ہیں میری مثال بھی دے، یز رب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، فی بجوتن اس کی ترکیب تھوڑا مشکل ہے، اندر دیکھو فی بجوتن کے نیچے لکھا ہے دلیل نقلی، فی بجوتن پر ترکیب کیا لکھی ہے، خبر مقدم جس کا مبتدا ڈھونڈو کدھر ہے، رجالن کیا ہے مبتدا مؤخر، مبتدا ڈھونڈو گے تو معنی ملے گا، یہ فی بجوتن رجالن، بیچ گھروں کے کچھ جوان ہیں، فی بجوتن رجالن، ترجمہ اسی طرح کرنا ہے، بیچ گھروں کے کچھ جوان ہیں، کچھ رجال ہیں، ایک آگے کیا ہے آتین اللہ ہو، یہ کیا ہے صفت ہے وجود کی، ایسے گھر کہ آتین اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع ان تعظم، یہ کہ اونچے کیے جائیں، یا اونچے کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی عزت اور ادب کیا جائے، محسوس کر اور جس کر بے توحید ہی، وہاں خدا کی توحید کا بیان ہو، جس کر نسخہ بیان کیا جائے، ہی عشمو ہو اس میں اس کا گھر، جو سب پہ ہو لہو ہی عشمو ہو اس کا نام، جو سب پہ ہو لہو تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، پیہا اس میں بالغدو والآصال صبح بھی شام بھی، رجال اب یہاں پر ہو تناسو ہل بے بہن کی صورت بنی ہوئی ہے، ایک بڑا تھا یہ بھی بڑا تھا تناسو ہل بے بہن کی ضرورت، اب وہ صورت بنی ہوئی ہے، پی وجود کا تقاضا ہے رجالت میرا مبتلا بن گیا، اور جو سبھیوں کو فائدہ نہیں مل رہا وہ صورت بن گئی ہے یا نہیں، وجود ان کو مبتدا نہیں مل رہا اور جو سبھی ہو کو فائل نہیں مل رہا، اب آگے صرف رجال کھڑا ہے، رجال وجود ان کا مبتدا بنا لو، جو سبھی ہو کا فائل نکالنا پڑے گا، یہ بھی اس طرح سے کرو، رجال ادھر مبتدا ہے ادھر فائل، دونوں کام رجال سے لے لو، کیونکہ رجال جو کوئی قدر نہیں چل رہا، رجال سے دونوں کام دے لو، بی وجود ان کا اس کو کیا بناؤ پائے کہ مبتدا، سمجھ پورا رہے ہو، کیا بناؤ اس کو مبتدا، اور جو سب بھی ہوگا کیا بناؤ پائے، وہ مولوی ہو جو سب بھی ہوگا کیا بناؤ پائے، اب ذرا مانا کرو، بی وجود ان گھروں میں رجال ان مردیں جو سب بھی ہو لہوفیا، جو تسبیحیں بیان کرتے ہیں مرد ان گھروں میں صبح اور شام، تسبیح سے مراد مطلب توحید، توحید بیان کرتے ہیں جوان صبح بھی اور شام بھی نہیں غافل کرتی ان مردوں کو، تجارت ان والا بے کن، نہ تجارت نہ بے، ہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی مسئلہ بیان کرنے سے، بھائی کام صلاح نماز قائم کرنے سے، بھائی تائز کا زکا دینے سے، تمہیں کوئی چیز بھی مانے نہیں کرتی، اور وہ گھر کہتے ہیں بھی وجود حسین علاق کی صفت ہے، گھر وہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے مراد مساجد ہے، مساجد یہاں پر بھی شیعہ نے کہا بیت علی، بیت علی کہاں سے نکل آیا، وجود یہ کون سے گھر ہیں، حسین اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع یہ اونچے کیے جائیں وہ گھر، مراد ہے مسجدیں، مسجد کی تعظیم مانوی بھی حصی بھی، مانوی تعظیم تو ہے کہ اس میں نسبات رکھی جائے اور اس کو مانوی زندگی سے پاک رکھا جائے، اس میں آتا ہے نا کہ جھوم جھوم کھا کر مسجد میں نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کو بھی ایزا ہوتی ہے، تو ہر بدبو سے مسجد کو بچانا یہ ضروری ہے، اور اسی طرح مسجد میں جگار مارنا اور مسجد میں وہ نسوارے اور پتنی کیا کیا، ہم جب وہ گجرابادہ میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ تقریباً 500-600 طالب علم ہوتے، تو پہلا ہفتہ جب گزرا نا پہلا ہفتہ تو جمعرات والے دن خادم نے مسجد کی صفائی کی تو جتنی صفیں تھی وہ ساری نسوار کے ساتھ چپتی ہوئی تھی، ساری صفیں وہاں پر بزرگ تھے نسوار رکھی ہوئی، سبق لمبے ہوتے تھے تو ساجی سارے سبق سے تھے پڑھاتے، وہ نسوار کا مزہ وہ نیچے سب کے نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، وہ جمعرات والے دن پتہ چلا کہ ساری نیچے مسجد میں نسوار ہے، تو ترفا یہ مانا بھی ہے کہ مسجد کو ان گندگیوں سے پاس رکھو، اور اسی طرح قبر اور کوئی نقصان دہ چیز اور گندگی کی چیز ہم ترفا ہیں تو حسم مولوی سے مسجد کی تعظیم نہیں ہوتی، کتنی مسئلہ کیا ہے، عام جگ کر دیتا ہے، اور طالب علم ہم کہتے ہیں طالب علموں کی مثال ابابیل والی ہے، تو ان کے لیے جائز ہے، ابابیل بھی ساری مسجد خراب کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے، ان ترفع یہ کہ تعظم ہے تعظیم کی جائے اور اس کی ادب کیا جائے مسجد کا، سمجھ گئے ادب یا نہیں، ہر مانوی گندگی جیت سے، اور اسی طرح مسجد میں اعلان بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی تعظیم مسجد کے خلاف ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں ہماری گھوٹی گم ہو گئی ہے، یہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے الو جان کے مسجد اسی لیے بنی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا اعلان کرے گم شدہ چیز کا تو تم کہو کر اللہ رکھتا اللہ تو شالہ نہ مل رہی، شالہ نہ مل رہی، یہ اللہ کرے تجھے نہ ملے، اور لا رب اللہ یہ دعا کیا کرو، کیونکہ مسجد اس لیے نہیں ملی، تو مساجد میں اس طرح کے اعلان کرنا یہ بھی ترفا کے خلاف ہے، بدبودار چیز کھا کے جانا یہ بھی ترفا کے خلاف ہے، اور مساجد میں توحید کے خلاف بیان کرنا یہ بھی ترفا کے خلاف ہے، اور مساجد میں کل 40 میں بدعات کرنا یہ بھی ترفا کے خلاف ہے، مساجد میں ویڈیو اور مساجد میں فوٹو بھیجنا یہ بھی ترفا کے خلاف ہے، حسین اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، بلند کرو تعظیم کرو مسجدوں کی، مطلب کیا ہے ظاہری گندگی مانوی گندگی سے پاک رکھو، وجود کرا پیا اس مہو، اور مسجد کی بنیاد توحید باری پر ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان ہو مسجد میں، جو سب بھی ہو ایسا ہے متولی کہ یہاں پر مسجد میں توحید بیان نہ ہو اختلاف پڑتا ہے، اللہ نے فرمایا ایسا تو ایمان متولی بھی نہیں کر سکتا، جو مسئلہ بیان نہ کرنے دے ایسا شیطان متولی نہیں بن سکتا، ماں گانا للمشرکین یامروا مساجد اللہ، مساجد اللہ کا متولی کون ہوگا، انما یامروا مساجد اللہ الذین آمنوا، جو کٹر مباحد ہو، ورنہ مشرک یا ڈھلا ڈھلا سوپر کو بھی مسجد کا متولی نہیں بنا سکتے، اللہ دین آمنوا آ گیا ہے لم یخشى الا اللہ، وہ مسئلہ بیان کرنے میں کسی سے نہ ڈرتا ہو، جہاں تک چودھری بنا بیٹھا ہے مسجد بنا لی اور خود اوپر خدا بن بیٹھا، اور اس کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کرو. خود الوہیت کا مدعی ہے یہ سوپٹ. ہاں بھائی بلا بے ان عن ذکر اللہ, اور مسجد تو بادشاہی کی حکومت میں ہے ہی نہیں. تو بزرگو یہ جو ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں تو نواز شریف کی حکومت بھی نہیں ہے. اندر مساجد للہ. تو مسئلہ نہیں پڑا امام صاحب والا. خلیفہ نے ان کو جو طلاق اٹھائی تھی میں راتوں رات کو نکل جا میری شاہی سے ورنہ تجھے تین طرح کے. امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ مسجد میں ٹھہراؤ. مسجد جو ہے بادشاہ کی بادشاہی سے باہر ہے. یہ للہ بادشاہ امیر المومنین کی حکومت مسجد میں نہیں چلتی. اور یہ چکے کا متولی ذمہ دار ہے. یوں مسئلہ نہیں بیان کرنا, یوں کرنا ہے. اے الو جہان کے تجھے متولی بنایا کس نے؟ او بزرگ کو متولی کا روڈ چلتا ہے کہ نہیں؟ متولی کو بتا کہ امیر المومنین کی حکومت کی نہیں بچے تھے, خلیفۃ المسلمین کی بھی نہیں. یا تو اس کا راج ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے, یا کون ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ کہتے میرے ساتھ مشورہ کر, کرتے ہیں تیرے نال مشورہ. اور سرکاری خطیب لے لے, وہ بیچارے فوجی خطیب جبل وہ بیٹھے اسے اوپر سے ان کو چٹ ملتا ہے کہ آج حضرت صاحب یہ بیان کر رہے ہیں, وہ تعلیم کرا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ یہ تعلیم ہو رہی ہے. یہ خطیب لکھ لانا تھے تیری خطابت تھی. یہ خطیب کیوں بنا ہے؟ یہ خطیب اس لیے بنا ہے پیسے ملے تھے. پیسے 35,000 بنے گا. اور لانتیا پورا دین چھپا کر بیٹھا ہے تو خدیب خدا کے دین کو بیچ رہا ہے. جس سے بہتر ہے تو کسی تھیٹر میں کام کرتا, فوجی خدیب بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یا اوقاف کا خدیب بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اس خطابت پر بھی لعنت ہے جس خطابت میں خدا کی توحید کا مسئلہ واضح ہے, اور اس خطابت پہ بھی لعنت ہے جو پیسے لے رہا ہے اور نبی کی سنت کو بیان نہیں کرتا اور بدعات پہ رد نہیں کرتا. وہ اولائے کا یلعنہم اللہ. تو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آج کل بڑا دور ہے, مولوی بھی کہتے ہیں کہیں ملازمت مل جائے, خطابت مل جائے فوج میں, خطابت مل جائے اوقاف میں, اور کسانیاں سے کدھر تیر ہڑامن دی جا بل بنی, تیر ہڑامن دی جا تو تیرے ہاتھ سے محل ہونا چاہیے. گلے بچ کی زنجیر ہوئے تھا جو صحیح اڑے جبل جہان دیا. اور یہ دعا کیا کرو اللہ کرے مسئلہ بیان کرنے کا موقع مل جائے. ہاں یہ سوچنا چاہیے مسئلے کے بیان کی جگہ مل جائے, اور یہ نہیں کہ روزی کا سیا بن جائے. اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں کوئی مسئلہ بیان کرنے کا موقع دے دے, اور مسئلہ بیان کرنے کی جگہ. یہ کیا ہے؟ روزی کا سیا بڑا بھی. ہاں اس سے تو وہ کنجری بہتر ہے, وہ اپنی عزت بیچ کر روزی کماتی ہے, اور تم خدا کا قرآن بیچ کر کماؤ پھر تو کنجری کا نمبر اول ہوگا, پہلی بلڈنگ میں ہوگی تم تو اس سے بھی آگے ہوگے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یوسف کا ربیہ اسمہ یوسف لہ. دلیل کیا بنے گی؟ اللہ فرماتے اور کچھ بندے رجال, کچھ بندے نیک بندے وہ ہیں جو جن کا کام ہی دن رات یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. صرف اکیلا میرا محمد بیان کرنے والا نہیں, رجال ان اس مسئلے کے لیے رجال ہے. اور دوسرا یہ بھی بیان کر دیا رجال کہ یہ مسئلہ بیان کرنا رجال کا کام ہے, نہ نساء نہ کن نساء. کن نساء خطیب بھی یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتے, مردہ کا کام ہے, جڑا بگا. اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافونا, سبحان اللہ, یخافونا ڈرتے ہیں یومن تتقلب فیہ القلوب, اس دن سے کہ الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس دن میں القلوب دل بالابصار آنکھیں, اس دن سے ڈرتے ہیں اور میرا مسئلہ بیان کرتے ہیں تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ان کو. آسانما عملو, آسان اس آسان سے مراد ہے کوئی بیان مسئلہ تو ہی آسان ما عملو جو انہوں نے بہت اچھے عمل کیے فیزیدہم من فضلہ اور بڑھائے ان کو اپنے فضل سے کیسے بڑھاتا ہے ایک کا 700 بنا دیتا ہے رائی کو اوہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے رائی کے عمل کو اوہد پہاڑ جتنا یزیدہم پہلے بیان ہو چکا ہے من فضلہ ہی اپنے فضل سے واللہ یرزقکم من یشاء اور روزیاں تو اللہ دے گا مسئلہ بیان کرو واللہ یرزقکم علت ہے اور اللہ روزیاں دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے بغیر حساب ان ناپ بے ناپ کے بحساب بھی کوئی نہیں ہوتا بے ناپی ان منی بغیر حساب اللہ تعالیٰ نے حساب ہی کبھی نہیں کیا ناپ ہی کبھی نہیں بلدینہ کا پارو ایر چھوٹی صاحب موبائل سے کہہ رہا ہے خیال کر کے بیٹھو موبائل موبائل جیبوں میں رکھو یہ جو پیچھے شتونگڑے موبائلوں سے کھیلتے ہیں میرے علم میں اور وہ شتونگڑا کہیں پکڑا دیا تو پورا کھوتا بن جائے گا ہاں اس لیے ذرا خیال کر کے پیچھے موبائل فیس بکیں اور یہ جو ڈرامہ شیطانی ہے نا اس کو ذرا کنٹرول کر کے بیٹھے اے پچھلے حضرات اچھا جی ہر رنگ میں کئی موتی ہوتے یہاں پر بھی کئی صحیح نسخے آئے دیکھو لے جا دیا ہوں تاکہ بدلا دے یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ اے استاد کو پتہ نہیں ان کو یہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں کہ یہ استاد بھی طالب علم رہا ہے ہم بھی یہ دور گزار کے آئے ہاں تو یہ جو چار آدمی پیتے ہیں وہ ادھر جب سبق ہوتا ہے تو وہ جناب موبائل پر کھیل رہے تھے اتنے کیا لگایا ہوئے موبائل پر کھیل رہے لیکن میرے علم میں صرف یہ امحال المجرمین ہے امحال المجرمین چلو دیکھو اللہ مار سے بچا لے خصوصاً جہنم کی بات سے واللہ یرزقکم من یشاء بغیر حساب اب ذرا خیال کرنا ہے والذین کفروا پھر تھوڑا سا مشکل مقام ہے والذین کفروا جواب ہے شبو کا جواب ہے ذرا سمجھو شبو کی تقریر کیا ہے یا اللہ مشرک کی ہوتا تو بڑا نیک ہے بڑی نیکی کرتا ہے اور مشرک تہجد پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے چاشت پڑھتا ہے اور اس کا ماتھے پہ محراب دیکھو تو اونٹ کے گھٹنے کی طرح ہوتا ہے رات کو اٹھ اٹھ کر روتا ہے صدقے دیتا ہے اور بڑے بڑے اعمال کرتا ہے بلکہ مشرک کی اگر آپ عمل دیکھیں تو آپ سے بھی بڑا ہوا ہے عمل بڑے بڑے اعمال کرتا ہے صدقے خیرات دیں اور تہجد دیں اور نوافل ذکر اذکار یہ سارے کرتا ہے اے آدمی سوچے نا یا اللہ یہ مشرک چلے بال مشرک جو چلے لگا لگا کر دریا کے کنارے پہ ایک تانگ پہ کھڑا رہتا ہے اور 40-40 دن تک کھاتا پیتا کچھ نہیں یہ تو بڑے بڑے اعمال ہیں یا اللہ ان کو جہنم ملے گی تو اعمال کہاں جائیں گے یہ جو اعمال کر رہے ہیں دیکھ یہاں اس کا کیا بنے گا اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اور یہ شبو بھی ہے توبہ کتنے عمل کرنے والے بڑے بڑے صدقے دینے والے بڑے بڑے نمازیں تنگلے پڑھنے والے لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والے اور چٹیاں داڑیاں والے بڑے بڑے پیر اور رات دن تسبیح چلانے والے اور کوئی زلفے بیکار بنا ہوا ہے کوئی کربوگے والی خرکار بنا ہوا ہے کوئی سیال شریف کوئی گولڑا شریف کوئی کدھر کا ان کو بظاہر دیکھو تو موبائل کے دھوکے میں آ جاتا ہے کہ کتنے بڑے نیک اور اتنی نیکی کرنے والے یا اللہ یہ کیسے جہنم میں جائیں گے فرمایا مسئلہ کوئی نہیں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اور کفر کا معنی ہوتا ہے مخالفت قرآن, قرآن کی مخالفت کی اور کفر کیا, ان کے ساری حجیں, سارے روزے, سارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, اعمالہم, سارے اخلاقیات, ساری عبادتیں, سارے اعمال, وہ کسرابل, ان کی مثال ہے مثل ریت کی چمک کے, ان کی مثال ہے مثل ریت کی چمک کے. اور پیاسا آدمیوں, سخت گرمی, وہ ٹیلے پر دیکھے تو دریا چل رہا ہے, لگتا ہے کہ نہیں لگتا, اس کو کیا بولتے ہیں سراب, اس کو کیا بولتے ہیں سراب, پنجابی میں تو مجھے بھی نہیں آتا کیا بولتے, پنجابی والے بھی میرا خیال ہے سراب ہی بولتے ہیں. تو گوگن, اچھا وہ سراب, سراب کیا ہے, یہ پیاسا, اور دھوپ چل رہی ہے, زبردست دھوپ ہے, سورج اپنی تیز سوائیں ڈال رہا ہے, باعث پیاسا آدمی ہے, اور دور ٹیلے پہ اسے لگتا ہے کہ او ماشاء اللہ بڑا ٹھنڈا پانی کا دریا جا رہا ہے. اللہ فرمائے ان کے اعمال کی مثال دی ہے, نہیں سمجھے تو, اس طرح پیاسا آدمی دھوپ کی کڑک میں اس ریت کی چمک کو سمجھتا ہے بڑا ٹھنڈا پانی, اسی طرح تم نے ان کے اعمال کو سمجھا ہے بڑے امن ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑی پگڑیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں, جس طرح وہ ریت کی چمک میں پانی نظر آ رہا ہے, وہ پانی شانی کوئی نہیں, ان بےمانوں کے بظاہر اعمال نظر آ رہے ہیں, اصل میں یہ لانتی ہے, ان کا کوئی عمل بھی میرے دربار میں کوئی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ ہے یضرب اللہ الامثال, یہ دیا سونیاں مثالاں ہیں, زبردست مثالیں. سارے صوفیوں کا پورٹ کھل گیا, بڑے اعمال ہیں جی, 80 سال حدیث پڑھائی ہے, 50 سال فقہ پڑھایا ہے, اور کتنی دفعہ جلالین پڑھائی ہے, کتنی دفعہ بےحسابی پڑھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو ہو بے ایمان جلالین پڑھائے تھے بھامے بےحسابی, والذین کفروا, بخاری پڑھائے تھے بھامے مسلم, والذین کفروا, جس کا کفر ہے اور کفر کا مرتکب ہے, چاہے وہ شیخ الحدیث یا شیخ الفقہ یا شیخ الفقہ جو بھی ہو, جتنے اس کے لقب لکڑ لگے ہوئے ہوں, لیکن اگر کفر کیا ہے, اعمال ہم کا شراب, اس کے اعمال مثل شراب کی. ایسے بھی بزرگوں, باقر مجلسی جیسے شیطان نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہے, اور حدیث پر جو اس کی کتاب ہے بہار الانوار, 125 جلدیں, 20 جلدیں, 35 اور 30 جلدوں میں مل رہی ہے, 100. یہ اگر رکھے تو آپ نے ایک آدمی اٹھا نہیں سکے گا, جس پہ دھوکہ نہیں ہوتا, اتنی محنت کی ہے. اور خمینی کتنی محنت کر گیا, احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ہے, اور علماء دیوبند کا فتاوی اگر رکھے تو, فتاوی دارالعلوم دیوبند رکھے تو یہ 2 جلدیں نہیں بنتی, فتاوی رضویہ کی. شاید آپ کے ذہن میں کچھ شبہ ہو, اگر آپ رکھے فتاوی رضویہ 30 جلدیں وہ جا رہا ہے, اور دارالعلوم دیوبند کا فتاوی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. اسی طرح فتاوی رشیدیہ 1 جلد میں ہے, تو کام تو احمد رضا کا, دیکھے کتنا بڑا کام کیا. اگر یہ کام دیکھنا ہے, فلاں کہتے ہیں کام بڑا کیا, تو اسے احمد رضا نے بڑا کام کیا, اس سے شبہ ہوتا ہے. اور میں خود حیران ہو گیا باقر مجلسی کا کام دیکھ کر, کہ ایک کتاب حدیث پر وہ 125 جلدوں میں مار ہوئے. جب ہم خریدنے گئے تو اس کی کتاب کی قیمت ہی 50,000 تھی, 50,000. تو میں نے کہا آپ کوئی حرام کا پیسہ کہیں سے ملے تو اس کو لے, حلال تو نہیں لگا دے, 50,000. تو سمجھے کہ نہیں, کتنی بڑی محنت. اور صرف بہار الانوار نہیں, اس کی اور بڑی کتابیں, بڑی بڑی کتابیں. اسی طرح شہیدی کی تفسیر ہے, ابیان القرآن, آج بھی حیران ہو جاتا ہے 10 جلد 12 شرح مسلم اور بڑی چیزیں تو دل کی محنتیں دیکھو جس پر بڑوں بڑوں کو دھوکہ لگتا ہے اور آج بھی دھوکے کا یہ بھی فلانا اپنی سال سے حدیث پڑھا رہا ہے فلانا یہ کر رہا ہے فلانا وہ کر رہا ہے اللہ نے ایک ہی فتویٰ دیا فرمایا فلانے فلانے کو چھوڑو والذین کفروا جہاں میں یار ایمان ہے 120 جلدے نہیں 1,30,000 جلدے چھپ جائیں کروڑ جلدے چھپ جائیں سب بے کار والذین کفروا والذین جہاں سکہ چلتا ہے ایمان کا والذین کفروا جنہوں نے کفر کیا سبحان اللہ اعمالہم کسراب ان کے اعمال مثل ریت کے ہیں ریت کی چمک کے چمکتی ہوا ریت اور وہ جو ہو چٹیا میدان میں یا سب حسمان ما ان گمان کرتا ہے اس کو پیاسا آدمی پانی حتیٰ کہ جب آتا ہے اس کے پاس لم یجد ہو شیئا کوئی چیز نہیں پاتا وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی فوجد اللہ وجد تقدیر اللہ ہے تقدیر اللہ ہے وجد تقدیر اللہ ہے اللہ کی تقدیر کو پاتا ہے اندہو وہاں پر پورا کر دیا اس کا پورا دے دیا حسابہ حساب اس کا واللہ سریع الحساب اور اللہ ہے جلد حساب لینے والا سریع الحساب جلد حساب لینے والا مشرکین کی وہ قسم جن کے بڑے نیک اعمال ہیں اور بڑی محنت کی ہے دین کی خاطر مرزا گاما اس کی کتابیں دیکھو 22 جلدوں میں روحانی فضائل ہیں 22 جلدوں میں اور میرے پاس موجود اس میں اس نے دانیوں کے خلاف بڑا کام کیا عیسائیوں کے خلاف یہودیوں کے خلاف غیر مذاہب کے خلاف بڑے لوگ اسی سے مروب ہو گئے کہ اگر یہ غلط تھا تو اللہ نے اس سے اتنا کام کیوں لیا اگر یہ غلط تھا تو فلاں کیوں لیا لیکن یاد رکھو جہاں قرآن سب پر سے اٹھا رہا ہے والذین کفروا جہاں میں اشار بتایا کہ کافر کے نیک عمل بھی ہوتے ہیں لیکن نیک عمل کی مثال کیا ہے شراب کی طرح یہ نیک مشرق کی بات ہے جو نیک اعمال کرتا ہے اب حال آئے گا گندے مشرق کا گندا مشرق ہے بھی مشرق سے ہے بھی گندا اس کا اور یہ مشرق تھا نیک تو وہ پانی سمجھ کے پیچھے جاتا ہے بےچارا جب وہاں پہنچتا ہے تو پانی جانے تو ہوتا کوئی نہیں تو پہلے پیاس ہوتی ہے مر جاتا ہے فرمایا یہ بھی سمجھتے ہیں قیامت کے دن بڑے اعمال ہوں گے وہاں پر جب ضرورت پڑے گی میرے دربار میں آئیں گے تو وہاں پر جب شراب حب تک آباد ہو فلا رکی بلا یوم القیامت بدلا سب کچھ برباد ہو جائے اب ذرا پیار کرنا ہے ظلمات یا مثل اندھیروں کے فی بحر بیچ سمندر کے لجین جو گہرا ہے جادو شاہ ہو موج ڈھانپتی ہے اس کو موج من فوقہ ہی اوپر سے موج اور موج من فوقہ ہی صحاب اوپر سے صحاب بادل ہے ظلمات بازوہا فوق بعض ظلمات اندھیرے ہیں بعض اوپر بعض کے اذا اخرج جس وقت نکالتا ہے یدہ ہاتھ اپنا لم یکد نہیں قریب کے دیکھے اس کو فمن لم یجعل اللہ له نورا اب مشرق کی مثال دی اور مثال کو ذرا پہلے چیزیں گنو کیا ہے فی بحر لٹکی کے ایک اندھیرا سمندر اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ایک دوسرا یگ شاہ ہو موج اوپر کیا ہے بادل ہے اوپر کیا ہے موج پانی کی موجیں تا بتا اور اوپر کیا ہے بادل ہے کتنے اندھیرے ہو گئے؟ پہلے سوچو کتنے اندھیرے ہیں، پھر سوچ لو، چار اندھیرے ہیں، چار تین نہیں، کرم گنو پہلے چار اندھیرے کون سے بیان کیے؟ شاباش، یگ شاہ ہو موجن دو، من فوقی موجن تین، اور من فوقی صحاب چار، کتنے اندھیرے ہیں؟ وہاں پر بھی کتنی روشنیاں تھیں؟ چار، جہاں پر اندھیرے بھی کتنے ہیں؟ چار، پتنی آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہاں میں نے کہا کتنی روشنیاں ہیں، اور انتہا میں روشنی، روشنی میں تیزی کی وجوہات کتنی تھی؟ چار، تاکہ والی روشنی، زجاجہ والی روشنی، مصباح اور زید کی تیزی والی روشنی، وہاں بھی چار تھی، جہاں پر بھی چار اندھیرے، فرمایا گزرے گئے، اس کی مثال سمجھو، ایک تو اس کی شرک والا اندھیرا ہے، شرک کی گندگی، اور فطرت مست ہو گئی ہے، فطرت مست ہوئی تو گزرے گا، اب شرک نرا اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر ماحول ہے، خود بھی گزرے گئے، محلہ بھی بزرگوں کا ہے، محلہ بھی کس کا ہے؟ مشرکین کا ہے، اوپر ماحول والا اندھیرا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اوپر کس کا ہے؟ ماحول کا اندھیرا، محلہ بھی مشرک ہے، اور تیسرا اندھیرا ہے مولوی والا، اوپر جو محلے کا خطیب ہے وہ بھی مشرک ہے نا برا، اور اس کے اوپر اندھیرا ہے کتابوں والا، اس کے پاس کتابڑیاں جو مطالعے وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی ساری شرک سے بھری ہے، کتنے اندھیرے ہو گئے؟ چار، پہلا اندھیرا شرک، شرک والا اندھیرا، نمبر دو محلے، محلہ سارا بزرگوں کا ہے، اور نمبر تین اوپر جو محلے کا مولوی خطیب ہے یا وہ اگاڑا، اگاڑا کس کو کہتے ہیں؟ گاڑا نہیں ہوئے، اگاڑا، اگاڑا وہ ہے عاملین، کوئی مرے تو مولوی صاحب کے پیسے، کوئی پیدا ہو تو مولوی صاحب کے پیسے، نکاح پڑے تو یہ مولوی صاحب کا، یہ حق مار لیتا ہے مولوی صاحب، مولوی صاحب کا حق مار ہے، صرف حق مار تک ہی رہتا ہے، حق مار لیتا ہے، بھائی نکاح ان کا ہوا اور مولوی صاحب پیسے لے رہا ہے، ایک حق مار تو بیوی کا ہے، ایک حق مار مولوی صاحب کا ہے، مولوی بھی صحیح نہیں بنا ہے، خدا کی قسم، کس نے بھی ایسا دلیل کیا ہے، پوری مولویت کو بدنام کیا، خدا تجھے ہدایت دے، وہ مر رہا ہے، چپن مجھے دو، چالیس دن کی روٹی بھی مجھے دو، چالیس دن کی روٹی ملے گی تو مردہ بخشا جائے گا، اور تو دو بھی مولوی کے گھر، معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس کی ملی بھگت ہے، اگر اس کو روٹی نہیں ملی مردے کی غیر سے، منکر نکیر کے ساتھ بھی اس کی ساز ہے، مضاربت ہے، اس کے ساتھ روٹی جائے تو مردہ بچا جائے گا، ہیلپ کا ہی مانا، اور سارے کپن بھی لے آیا، اور روٹی بھی، ہتار میں جو جوتیاں تھیں نا جوتیاں، وہ رہ گئی، یہ جائے گا جی مردہ خواب میں آیا تھا، وہ جوتیاں رہ گئی ہے، بتا وہ بھی لے آیا، ساری ہر چیز لے آیا ہے، سدیش کے کلی، ہر چیز کے لے کے، اچھا کوئی شادی ہے تو دو آدمی کو راضی کرنا مشکل ہے، زنانی بات تو راضی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مولوی صاحب راضی نہیں ہوتا، جنہوں نے نکاح پڑا، آج کل نکاح مہنگے، آج کل 5,000 روپیہ نکاح کا ہے، اور عوام کا ذہن بھی یہ بنا ہے کہ اگر پیسے نہ دو تو نکاح پکا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی آپ حقیقت سمجھے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہیں نکاح پڑھا نہیں تو آگے تو پیسے نکالتے ہیں، نہیں پیسے ہیں، کوئی پیسے نہیں، نکاح کے کون سے پیسے، ہمارا اخبار ہے، کوئی نکاح کے پیسے نہیں، مجھے مہربانی کرو جی، مہربانی کرو، میں کہتا ہوں نہیں ہے، مہربانی کرو جی، ہمارا ناک نہیں رہے گا، مول صاحب کے یہ بنا دینے دیجیے، لوگوں نے سمجھا یہ ضروری ہے، لوگوں کو مسئلہ بتاؤ کہ نکاح میں مولوی کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی آپ نے مشکل بنا ہے، مولویوں نے پھر کیا کیا، سات کلمے تجھے کلمہ ہے ہی ایک، سات کلمے تیرے باپ نے بنائے، ہمارا تو ایک ہی کلمہ ہے، یہ سات کلمے وہ کیا ہے، وہ دعائیں، جتنے سات کلمے بھی بتا دیجیے نماز حنفی سے لکھا ہے. ہاں نماز حنفی کراچی سے نازل ہوئی جو اور ملتان سے نماز حنفی آئی تھی. ہاں تو جتنے وہ بنا رکھے ہیں سات کلمے خدا کی قسم پورے دین کے ساتھ مزاق ہے اور وہ پڑھا رہا ہے دلہا بیچارہ ڈر رہا ہے. خدا پہلے وہ سنائے نا تو بعد میں لکھا ہو اور کئی یہ ایمان کی شرطیں سنا دیں فلانا سنا دیں یہ نکاح پر روک ڈالا ہے تاکہ پوری اپنی چیز پر کی ہو. اگر ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نکاح کتنا ہے دو گواہ ہوں اور ایجاب قبول ہو جائے بلکہ وہ جو دستخط کر دیتے ہیں میاں بیوی گواہوں کے رو برو یہ نکاح ہو گیا وہ صاحب آگے اپنی فیس پر کی کر رہا ہے بہرحال کیس میں بنا رکھا. تو اب محلے والا وہ بول بھی مشرک اس کو کدھر آنے دے تو اس پر یہ بھی مستقل اندھیرا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں اور پھر کتابڑیاں مل گئی ہیں کوئی فضائل اعمال پہ لگائے کوئی فیضان سنت پہ لگائے یہ لٹریچر کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے کوئی بیر پادری کی پڑھ رہا ہے کوئی گمینی کی پڑھ رہا ہے کوئی کس طریبان کا لٹریچر. اب یہ مستقل اندھیرا ہے وہ پڑھ کے اور وہ شرک میں پکا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ حال ہے مشرک کی. یہ مثال کس کی ہے؟ مشرک کی. مشرک چار اندھیروں میں پڑتا ہے شرک والا اندھیرا محلے ماحول والا اندھیرا اور مولوی رہنما والا اندھیرا اور نصاب والا اندھیرا. چار اندھیروں میں یہ پڑتا ہے جیسے آدمی گہرے سمندر میں ہو گہرا سمندر لچی او گہرائی والا اندھیرا ایک پھر اس کے اوپر سمندر کی سطح موج ہو ایک اوپر پھر بڑی لہر ہو ایک موج اور اس موج کے اوپر بڑی یعنی تابتا موجے ہو یہ تین ایک موج تو یہ ہو گئی پھر پوکی موج یہ تیسری اور اوپر ہو بادل تو اب جو گہرائی میں کوئی روشنی رہ گئی ہے ذرا اندھیرا ہی اندھیرا. اگر یہ ہاتھ لگائے دیکھے تو اپنا ہاتھ بھی نظر آتا نہیں ہے. سمجھو اپنا ہاتھ بھی نظر آتا نہیں ہے. اب جس کو جو بنتا ہے چار اندھیروں میں اس کو نکالے تو اللہ ہی نکالے جس کو نکالے تو اللہ ہی نکالے ورنہ نکلنے کی تو کوئی امید نہیں. لیکن اللہ فرماتے میں نکالوں گا سانپوں سے کوئی ہاتھ پاؤں تمہارے اگر یہ وہاں خوش پڑا ہے تو پھر پڑا رہے یہ اگر ہاتھ پاؤں کوئی مارے بابا سو بابا پہلا دن سو رہا ہے چلو جی اب دیکھو اندر دیکھو وہ ہاتھ پاؤں مارنے کو فرمایا شادی کے لیے میں یوں نہیں شادی کے لیے من ادا یہ ہاں بھائی اور کسل مات ان پہاڑ یا مثل اندھیروں کے بیچ سمندر کے یہ سمندر بھی لجل جو بڑا گہرا ہے یا وہ شاہ موجل اوپر اس کو ڈھانپتی ہے موج. ہاں پہلا تھا شرک اوپر آئی موج محلے کی محلہ مشرکوں کا دوستی مشرکوں کے ساتھ آگے آئی پھر سو کی ہی موج اس کے اوپر موج آ گئی. یہ موج کون ہے؟ یہ مشرک ملا مشرک محلے والی بلا ان سو کے ہی صحاب اس کے اوپر صحاب ہے یہ صحاب ہے کیا گندا لٹریچر شرکیا لٹریچر وہ آ گیا ظلمات کئی اندھیرے مل گئے بازوہا پوکا بازن بازو پر باز کے جب نکالتا ہے ہاتھ اپنا نہیں قریب کے دے سکے اس کو ملم یجعل اللہ لہ نورا وہ شخص کہ نہ کرے اللہ اس کے لیے نور فما لہ من نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی روشنی. اب اللہ ہی نکالے تو نکالے الم تارا بس جی اب سورت کا آسان حصہ ہے الم تارا یہ الم تارا دلیل توحید رکھنی آ گئی ذرا قرآن بھی سوچتے ہو.